राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदाजी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण 13 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 6 जुलाई 1994 को प्रातः 5 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम सिद्धांत गीता का बहुत बढ़िया मालूम देता है। वासुदेव सर्व सर्व महात्मा सुदुर्लभ, उस सर्व में मैं तो नहीं है, यह वह भी नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा है। यह जड़ चेतन स्थावर जंगम, ऊंचा नीचा जल सर थल सर नभ सर जरायुज स्वेदज अंडज उद्भेज आदि, ये है, ये भेद है। ये पर वासुदेव सर्व में सब कुछ आ गया, बहुत ही बढ़िया चीज है ये। इसमें द्वैत अद्वैत विशिष्टा द्वैत शुद्धा द्वैत द्वैता द्वैत कुछ नहीं। गीता का सिद्धांत यहाँ द्वैता द्वैत में नहीं भैया, द्वैत में है, द्वैत में है, विशिष्टा द्वैत है, शुद्धा द्वैत है। गीता का सिद्धांत मनुष्य का कल्याण, और कल्याण में सबसे बढ़िया बात है वासुदेव सर्वम सम आत्मा सुदुर्लभ का है। इस वास्ते ये बात अगर सच्चिया तो बढ़िया बात है। पहले मान लें कि वे गीता कहती है वासुदेव सर्वम। कल इनका विवेचन हुआ 7वें अध्याय के अंत में, जरा मरण मोक्ष आयो माम आश्रित ये तंत्र, मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं ते तद ब्रह्म, ब्रह्म को जानते हैं, अध्यात्म को जानते हैं, कर्म को जानते हैं, ते तद विदु ब्रह्म कृष्ण अध्यात्म और कर्म चाखिलम। इसे अध्यात्म पद दिया, उसमें सर्व शब्द दिया है कृतम सब कृष्ण और कर्म चाखिलम। कृष्णम अखिलम का मतलब सब, अध्यात्म सब और कर्म सब, क्रिया मात्र और जीव मात्र। तो जीव मात्र में शरीरों को लेकर 4 भेद होते हैं, 4 खानी होती है ना, एक उद्भिज होता है, एक जरायुज होता है, एक अंडज होता है, एक स्वेदज होता है, ये 4 खानी है। तो अध्यात्म अध्यात्म मात्र जितने जीव सब आ गए, उनमें जल सर नव सर और पृथ्वी में चलने वाले। तो ये थल सर नव सर और आकाश से सब आ गए। तो कृष्ण अध्यात्म पूरा पूरा अध्यात्म, और कृष्ण कर्म ले लिया शुभ और अशुभ, और क्रियमाण और प्रारब्ध संचित, और उनमें फिर करने कर्म में बृहत, बृहत में नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित काम्य निषिद्ध, ये सब कर्म आ गए। कर्म चाखिलम, कर्म अखिल बताया, कृष्ण अध्यात्म अध्यात्म कृष्ण बताया, और अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ बताया। अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित, तो अधिभूत है, अधिदेव है, अधियज्ञ है, ये एक स्थिर रहने वाली चीज है। और अध्यात्म है वे भी जीव गतागतं काम काम आलबंधे और कर्म भी शुभ और अशुभ मिश्रित नित्य नियमित काम में कई भेद है अक्षम कर्म किस्म अध्यात्म कर्म से और ब्रह्म ब्रह्म में साथ में बताया कोई अखिल नहीं बताया ब्रह्म में कोई भेद नहीं बताया ब्रह्म भेद नहीं है इनमें भेद है इसमें कृष्णम और सर्वम शोध दिया अखिलम कृष्णम अखिलम सर्व का वाचक है अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ है इनमें कोई विशेषण नहीं दिया ये परमात्मा के विशेषण बताए अधिभूत के सहित अधिदेव के सहित अधियज्ञ के सहित जो आप वो जानते हैं तो वो रहा ये कर्म ब्रह्म कर्म और जीव रहा ये साधना वाली बातें रही साधन करने का विभाग रहा ब्रह्म परमात्मा प्राप्ति का प्राप्ति है अध्यात्म जीव स्वरूप की प्राप्ति करता है और कर्म उसमें शुभ अशुभ आदि के हेतु है और निष्काम कल्याण के हेतु है ऐसे सब है तो वो एक विभाग है और अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित परमात्मा है ये तो इसमें अधिभूत एक लिया ये जड़ है अधिदेव अधियज्ञ ये है चेतन है तो अधिभूत के सहित जड़ के सहित चेतन चेतन के सहित अंतर्यामी रूप के सहित साधिभूताधिदेव और अधिदेव के सहित अधियज्ञ के सहित जो जानते हैं तो एक ये अलग विषय हुआ वो साधना का विषय हुआ ये श्रद्धेय विषय हुआ किस जल है वो परमाणु रूप से भी जल ही है और परमाणु रूप से जल है वही जल भाप रूप से हो जाता है वही जल बदल रूप से होता है और बदल रूप से अलग अलग बूंदे होती है तो अब अधियज्ञ परमात्मा परिपूर्ण सामान्य जो व्यापक है ईश्वर स्तर भूतानाम हृदय सर्वश्रेष्ठ सबके हृदय में विराजमान है तो सभी विराजमान वो अधियज्ञ है व्यापक है साधिभूत आदि दैव देव करके ब्रह्मा जी है और भौतिक सृष्टि है इसको इदिमता से कहते हैं उसको भी एक परमात्मा को परोक्ष रीति से कहते हैं इनके सहित जो जानता है वो ठीक जानता है वो अंत में भी ठीक जानता है इन सबको परमात्मा का स्वरूप समझने पर उसका जन्म कहाँ होगा जहां जन्म हुआ परमात्मा ही परमात्मा है तो कल जल का दृष्टांत देकर बताया तो परमाणु रूप से जल है और भाव और बदल रूप से जल है और सृष्टि होती है बूंदा अलग अलग वे अलग अलग जीव है उनकी क्रिया कर्म होता है क्रिया वर्षना रूपी क्रिया तो वो क्रिया भी जल की है और स्थूल रूप से बर्फ रूप से जैसे वहां अधिभूत स्थूल रूप से है ऐसे यहाँ बर्फ स्थूल रूप से है जीव से है जीव रूप से वो अधिदैव रूप से है और जैसे ब्रह्म है अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित जो मेरे को जानते हैं ये मेरे को जानते ये मेरे को साधि भूतादि दैवम साधि यज्ञ से ये विदु प्रयाण कार्य से माम विदु सब अंत में मेरे को ही जानते हैं तो मेरा स्वरूप हुआ सब ये मेरा करके ईश्वर परमात्मा उस परमात्मा के ये भेद हुए जल भेद जैसे वो जानता है अंत में मेरे को जानता है तो परमात्मा का ही स्वरूप हुआ सभी जैसे जल में देखा तो जल का स्वरूप ही हुआ अलग से, बर्फ हो चाहे बूंदे हो, चाहे बदल हो, चाहे भाप हो, चाहे निर्गुण निराकार हो, ब्रह्म हो, ये बहता हुआ रहता हुआ जल हुआ। आठवां अध्याय में दृष्टांत दिया है वायु पर आकाश का, यथाकाश स्थित हो नित्यम वायु सर्वत्र को महान, जैसे सब जगह बीतने वाले जो वायु सर्वत्र है ऐसे मेरे में सब प्राणी है, तथा सर्वाणी भूतानी मेरे में, तथा सर्वमत्सानी मेरे में स्थित है सभी। तो मेरे में स्थित कैसे है तो पहले बताया कि श्लोक है भाई आरंभ का आठवां अध्याय का आरंभ, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधियज्ञम अधियज्ञं च किम प्रोक्तम साधिवस्तुयज्ञं च किम प्रोक्तम अधिदेवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र। इसमें दो बात आ गई, अधियज्ञ में दो बात है, कथं कोत्र, तो क्या करके बताया ये अधियज्ञ वो भगवान और कैसे है तो अंतर्यामी रूप से है, मन सब जगह व्यापक परिपूर्ण है, ये व्यापक रूप से इस देह में जैसे ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से तिष्ठति, ईश्वर वो सबके हृदय में विराजमान है, तो कथन को उत्तर देह बताया और वो सब जगह अधियोग्य हम ये वात्र देह देह वृतांबर देहधारियों में श्रेष्ठ देहधारियों में अधियोग्य मैं सब में परिपूर्ण व्यापक हूं। अब वो अधियोग्य रूप से मैं हूं तो अंत काल से मामे वो मेरा स्मरण करे तो सब में मैं व्यापक हूं, जैसे ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय श्री ब्राह्मीयन सर्वभूता यंत्रारूढ़ानि माया ऐसे सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञान अपोहन च वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद फिर चाहम। तो भगवान ने अपना स्वरूप बताया, वो ईश्वर भगवान है, ब्राह्मण सर्वभूता नियंत्रारूढ़ानि माया सबको माया के द्वारा इधर घुमाने वाला वो ईश्वर है, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय ब्राह्मण सर्वभूता नियंत्रारूढ़ानि माया वो शासन करने वाला वो मैं हूं। अधियज्ञो हम ये वात्र देह देह वृदाम्बर तो देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन वो मैं हूं, तो ऐसे सब मेरा ही स्वरूप हुआ, परंतु अध्यज्ञ रूप से सर्वव्यापक वो परमात्मा सब अंतर्यामी है, सब वो प्रेरित करता है, वो यत प्रवृत्तिर भूता नाम ये न सर्वविदम तथम स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानव। उस व्यापक परमात्मा का ही सेवा करनी है तो अपने कर्मों के द्वारा उसे पूजन करे, ये न सर्वविदम तथम यथा प्रवृत्ति जिससे होता है सब में होता है वो अंतर्यामी रूप है, वो सब में रहने वाला सबको प्रेरित करने वाला सबको भ्रमण कराने वाला सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार फल देने वाला वो ईश्वर हुआ, वो इसमें अंतर्यामी हूं मैं, ऐसे भगवान ने बताया। अब अंतकाल इस मामले में मेरे को याद करे अंतकाल में तो अधियज्ञो हम ये वात्र देह देह व्यथा मर अध्यज्ञो हम ये वात्र देह देह तो उस अधियज्ञ का सर्वांतरिया में परमात्मा है तो उसके शरण चला जा, उसके शरण जाने में शांति हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी। परंतु सर्व को ही तुम बात बताई, वो माँ सर्व गुहतम हम भूभ भूया सुनो, मत मनावो, मत भक्तो, मध्यादि मां नमस्कुरु माँ में वे सत्यंते प्रजाने प्रियोशी में। तो मैं हुआ ये, तो मैं कैसा है, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित हूँ मैं, जो अंतर्यामी है वो मैं हूँ और मैं ही अंतर्यामी हूँ। ब्रह्मा आदि गए हुए पद को लेकर के है, मैं पद को लेकर नहीं हूँ, मैं तो सब देहों में व्यापक हूँ, सबको भ्रमण कराता हूँ। तो उस ब्राह्मण में ब्रह्मा जी भी आ गए और भूत प्राणी तो नहीं, भूत ये पांच भूत है, ये तो स्थूल है ही, इसको प्रेरणा तो करते ही तब होता है, नहीं तो ये खुद में क्या है। ऐसे समग्र में तो सबका सब परमात्मा ही है, परमात्मा होते हुए वो निराकार है और मैं साकार हूं। तो साकार मैं हूं, वो समग्र माम, वहां माम मैं समग्र लिया, तो मैं साकार समग्र हूं। मानो इसमें ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ कोई बचा हुआ नहीं है, ऐसे समग्र माम यथा क्या शशि, ऐसे सबको जैसे तू जानेगा उसे मैं कहूंगा। तो सबको जानने वाला जैसे है तो वो परमात्मा को जानने वाला है। तो ये परमात्मा हमारा समग्र रूप है, ये विलक्षण रूप है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में परिपूर्ण कह सकते हैं। और सब देश और सब काल, सब वस्तु, सब परिस्थिति, सब क्रियाएं, सब घटनाएं, सब लोग उसके अंतर्गत है, अनंत है, अपार है, असीम है। वे परमात्मा अवतार लेते हैं, उसको साक्षात जानना है, उसको प्राप्त करना है। तो सर्वस्य चावृद्धि सन्निविष्ट, ऐसे अध्यात्म को भी अहम आत्मा बुरा के सर्वभूता से स्थित, संपूर्ण भूता में अध्यात्म भी है, वो सब आकर है। तो सब भूत प्राणियों में स्त्रीनों से वो सर्व अध्यात्म हो गया। और कर्म भी सब करते हैं, तो कर्म उनके क्रिया अधिभूत से क्रिया होती है, तो वो क्रिया करने में भी प्रेरणा मेरी है, मेरे से ही होती है क्रियाएं, आदि भौतिक आदि देव का आदित्य, ये तत्व तो सब मेरा, ये मैं ही हूं। तो स्थूल से स्थूल रूप में और सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में, इसको अणोरणीयान महत्वमयान, कवि पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान मनुस्मृद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। ये इसी का ही वर्णन हुआ, अंधकार से परे तम रूप है, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रोर मध्ये प्राणमावेक सम्यक सतम परम पुरुषम अपेति दिव्यं। वो कोई पुरुष परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं, सब जगह व्यापक है उसमें, ऐसे परमात्मा सब एक है। हिदक्षरम वेद विदो वदंती यदि संतो ब्रह्म सत्य पद वही पद सुम्रे। तो उसका वर्ण हुआ वहां पर, और उसके मांग जो अंत में आया, उसके अनन्य चेता सत्यम यो मांग स्मृति नित्य तस्या हम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ हूं। वो मांग को बताया अनन्य चेता सत्यम, तो मेरे शरण हो जाए, केवल मेरे ही आदरण हो जाए, तो मेरे में सब आ गए, ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सब वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण।